श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 7वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर चुके थे। 8वें श्लोक की चर्चा आज होनी है। 5वें और 6वें श्लोक में क्षेत्र का प्रतिपादन भगवान श्री कृष्ण ने किया। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च से लेकर के संघातश्चेतना धृति एक क्षेत्र बताया, और यहाँ उक्त जो पद हैं उन्हें अनुक्त क्षेत्र अंतःपाती पदार्थों का उपलक्षण मान करके जितना भी ज्ञेय वर्ग है, दृश्य वर्ग है, उसे क्षेत्र के रूप में बताया। तो दृश्य को क्षेत्र के रूप में बताने के बाद जैसा संग्रह श्लोक में बताया गया था उसके अनुसार क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन करना प्राप्त हुआ। लेकिन क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन तो भगवान 12वें श्लोक से करेंगे, और बीच में जो 5 श्लोक हैं 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक, इनसे ज्ञान के साधनों की चर्चा करेंगे। क्षेत्रज्ञ के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने की योग्यता जिन साधनों से मनुष्य में आती है, जिन साधनों के न रहने से क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप का वर्णन सुनने पर भी क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप की अनुभूति नहीं होती, उन साधनों से युक्त मनुष्य का होना आवश्यक है। इस दृष्टि से क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन करने से पहले भगवान 7वें श्लोक से 11वें श्लोक के पूर्वार्ध तक 4.5 श्लोकों में 20 साधनों की चर्चा करते हैं। उन साधनों से संपन्न अधिकारी के सामने यदि क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य करते हैं तो इन साधनों से संपन्न अधिकारी क्षेत्रज्ञ का अहम् ब्रह्मास्मि इस रूप में यथार्थ स्वरूप हाथ में रखे हुए आंवले के अनुभव के तरह स्पष्ट अनुभव करता है, संशय विपर्य रहित। तो इसे ध्यान में रख करके जिन साधनों की अत्यंत आवश्यकता भगवान समझ रहे हैं उन साधनों की चर्चा कर रहे हैं। 7वें श्लोक में अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि 9 साधनों की चर्चा 20 साधनों में से की है। अवशिष्ट 12 साधनों की चर्चा आने वाले 3.5 श्लोकों में कर रहे हैं। तो ये जो 8वां श्लोक है इसमें 3 साधनों की चर्चा करते हैं। तो 8वां श्लोक का उच्चारण किया जाए। किंच इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम एक साधन है, दूसरा अनहंकार एवच से बताया गया साधन है, और तीसरा उत्तरार्ध में बताया गया पूरा जो उत्तरार्ध है उससे एक साधन, ऐसे तीन साधनों की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इसमें इंद्रियाणाम अर्था इंद्रियार्था, तो इंद्रियों के जो अर्थ यानी विषय हैं वे हैं भोग, उनके अवांतर दो प्रकार हैं ऐहिक पारलौकिक। ऐहिक भोग हैं इसी जन्म में जिन शब्दादि विषयों का अनुभव किया जाता है उन्हें कहा जाता है ऐहिक भोग। भोग शब्द का अर्थ होता है यहाँ विषय, अर्थ शब्द का भी अर्थ है विषय, उन्हीं के लिए भोग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भुज्यते इति भोग, ऐसी उत्पत्ति करते हैं भोग शब्द की, तो भाव अर्थ में उत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है विषयों का अनुभव, लेकिन यहाँ पर अनुभूयमान विषय इस अर्थ में अर्थ शब्द का प्रयोग है भोग अर्थ में। तो भोग का अर्थ है भोग्य विषय, तो आहिक जो भोग्य विषय इसी जन्म में जिन विषयों का अनुभव हम कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है आहिक भोग, आहिक इंद्रियार्थ। और इस जन्म में नहीं अपितु इस शरीर को छोड़ने के बाद भावी शरीर से जिन विषयों का उपभोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है पारलौकिक भोग, और उन भोगों के अवान्तर और दो प्रकार हैं ऐहिक भोगों के भी पारलौकिक भोगों के भी, रागास्पद भोग और द्वेषास्पद भोग। रागास्पद भोग हैं विषय हैं अनुकूल विषय, जो सुख के साधन हैं वे हैं राग के आस्पद यानी विषय आलम्बन। दुख के साधनों में किसी को राग नहीं होता, वे रागास्पद नहीं बनते। दुख तथा दुख साधन जो भोग है वे हैं द्वेषास्पद, आहिक भी। इसी जन्म में दुख देने वाले जो पदार्थ हैं उनके प्रति राग नहीं होता, उनके प्रति वैराग्य स्वभावतः है, तो उनके प्रति वैराग्य ज्ञान का साधन नहीं बताया जा रहा है। जिनके प्रति राग संभव है, जो रागास्पद है, तो रागास्पद हैं इसी जन्म में अनुकूलत्वेन रूपेण प्रतीयमान जो शब्दादि विषय। निंदा किसी को प्रिय नहीं होती, इसलिए निंदा तो है स्वभावत ही उसके प्रति वैराग्य होता है, रागास्पद है ही नहीं। लेकिन स्तुति अनुकूल शब्द वो होता है रागास्पद, तो उसके प्रति भी जो राग यानी प्रीति विशेष है उसका अभाव वैराग्य कहलाता है। शब्द एक उपलक्षण है बाकी सब इंद्रियों के विषयों का भी रूपादि का भी। और जैसे अहिक शब्दादि विषयों का अनुकूल शब्दादि विषयों के प्रति राग होता है, वह राग क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप का अनुभव उत्पन्न होने में प्रतिबंधक बनता है। ऐसे पारलौकिक अनुकूल जो विषय हैं स्वर्गादि भोग उनके प्रति राग भी प्रतिबंधक होता है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप की अनुभूति में प्रतिबंधक होता है। इसलिए प्रतिबंधका भाव को माना जाता है कारण। जब तक किसी कार्य के प्रति प्रतिबंधकत्वेन रूपेण निर्धारित वस्तु जहाँ कार्य उत्पन्न होना है वहाँ पर रहेगी, तब तक वह कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप की अनुभूति होनी है अंतःकरण में। ये तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न होने वाली अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारात्मिका वृत्ति जो आवरण की निवर्तक है, आवरण दोष की निवर्तक है। क्षेत्रज्ञ तो ज्योतिषामपि तज्ज्योति के अनुसार स्वयं प्रकाश है, उसे प्रकाशित करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तब तो क्षेत्र कोटि में आएगा। जो वृत्तिस्थ चिदाभास से प्रकाश्य है, जिसमें फल व्याप्ति है, वो तो क्षेत्र है और ये तो क्षेत्रज्ञ है। लेकिन क्षेत्रज्ञ का भी आवरक जो आभानापादक आवरण तथा असत्वापादक आवरण है, उसे दूर करने के लिए वृत्ति व्याप्ति क्षेत्रज्ञ में भी स्वीकार की जाती है। और उस वृत्ति व्याप्ति के लिए वृत्ति है तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारी का प्रमा, और उसका आलंबन विषय क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप को माना है। क्षेत्रज्ञ का यथार्थ स्वरूप है क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि से बताया गया प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म, और उसमें वृत्ति व्याप्ति स्वीकार की गई है। ये वृत्ति व्याप्यत्व रूप ज्ञेयत्व उसमें है, फल व्याप्ति रूप ज्ञेयत्व जो क्षेत्रज्ञ क्षेत्रत्व का प्रयोजक है वह उसमें नहीं है। फल व्याप्ति रूप ज्ञेयत्व दो प्रकार का, वृत्ति व्याप्ति रूप और फल व्याप्ति रूप। तो फल व्याप्ति रूप ज्ञेयत्व को क्षेत्रत्व का प्रयोजक माना गया है, वह क्षेत्रत्व का प्रयोजक ज्ञेयत्व क्षेत्रज्ञ में नहीं है फल व्याप्ति रूप, और वृत्ति व्याप्ति रूप ज्ञेयत्व ये क्षेत्रत्व का प्रयोजक नहीं है। उसे ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि में ज्ञेय शब्द से कहा जाएगा वृत्ति व्याप्ति रूप ज्ञेय को, वो क्षेत्रज्ञ में है। इसलिए ज्ञेयत्व क्षेत्रज्ञ में होने पर भी वह क्षेत्र नहीं है। इच्छादि में क्षेत्रत्व की सिद्धि के लिए हेतु बताया था ज्ञेयत्व, और क्षेत्रज्ञ को भी ज्ञेय कह रहे हैं तब भी वो क्षेत्र नहीं है, क्योंकि वह ज्ञेयत्व अलग है, फल व्याप्ति रूप है। और वृत्ति व्याप्ति रूप ज्ञेयत्व तो क्षेत्रज्ञ में माना है, और वह जिस वृत्ति का व्याप्य यानी आलंबन बनने से क्षेत्रज्ञ का ब्रह्म विषयक आवरण दूर होता है, आवरण दोष दूर होता है, उस वृत्ति की उत्पत्ति में प्रतिबंधक हैं आहिक पारलौकिक अनुकूल विषय विषयक राग प्रीति। तो ये प्रतिबंधक होने से प्रतिबंधक का अभाव कारण माना जाता है। वो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति उत्पन्न होनी है तत्त्वमसि वाक्य से अंतःकरण में, अंतःकरण का ही वो चरम परिणाम है। और अनुकूल प्रतिकूल विषय विषयक राग द्वेष रूप जो प्रतिबंधक है वो भी रहते हैं अंतःकरण में ही। तो अंतःकरण में आहिक पारलौकिक अनुकूल विषयक राग यदि रहेगा तो वह प्रतिबंधक होने के कारण तत्त्वमसि वाक्य सुनने पर भी अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति उत्पन्न नहीं हो पाती, क्योंकि जहाँ उत्पन्न होना है कार्य अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति साक्षात्कार, वहीं पर ये इंद्रियार्थेषु वैराग्य नहीं है, वैराग्य से विपरीत राग है। वैराग्य है राग का अभाव, और वैराग्य है राग का अभाव, राग है प्रतिबंधक। तो प्रतिबंधक का अभाव नहीं अपितु प्रतिबंधक ही रहेगा तो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इसके लिए भगवान ने ज्ञान के साधन के रूप में आहिक पारलौकिक अनुकूल भोगों के प्रति जो प्रीति विशेष है राग, उसके अभाव को ज्ञान के साधन के रूप में बताया। वो राग प्रतिबंधक है, उसका अभाव ज्ञान का साधन है। ज्ञान का साधन होने से इसे भी ज्ञान कहा जा रहा है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम और अहंकार एवच, इसमें न अहंकार अनहंकार, ये नए तत्पुरुष समास है। नए है अभाव अर्थ में अहंकाराभाव, अनहंकार का अर्थ है अहंक। जैसे राग प्रतिबंधक हैं ज्ञान में, ऐसे प्रतिबंधक हैं अहंकार भी ज्ञान की उत्पत्ति में। अहंकार है क्षेत्र जो अनात्मा कार्यकरण संघात, उसमें अहम अभिमान, उसके अवान्तर दो प्रकार हैं, अभिव्यक्त अहंकार अनभिव्यक्त अहंकार। अनभिव्यक्त अभिमान को तो अमानित्व में मान शब्द से कहा गया था, मानित्व शब्द से, और यहाँ पर अहंकार शब्द से लेना अभिव्यक्त गर्व, जो अनात्मा शरीरादि में अहम अभिमान तथा शरीरादि जो संबंधित जाति विशेष हैं, विद्या विशेष हैं इत्यादि का जो गर्व संभावितादि, ये अहंकार कहलाता है। और ये वृत्ति रहेगी अनात्मा शरीरादि में ही विशेषता को प्रकट करने वाली, उसी को आलंबन बन करके अंतःकरण में दृढ़ ये वृत्ति रहेगी, मैं तो उच्च कुल का हूँ, मैं तो इतना विद्वान हूँ, मैं तो इतना ऐश्वर्यशाली हूँ, मैं तो ऐसा ऐसा हूँ, इन इन विशेषताओं से संपन्न हूँ। ये सारी विशेषताएं अनात्मा कार्यकरण संघात जो अहंता का आस्पद बना है, वो है क्षेत्र, तद्गत है ये सारी विशेषताएं, कुल जाति आश्रम वर्ण अभिमान ज्ञान विद्या, ये सब अंतःकरण बुद्धि रूप क्षेत्र के धर्म है। इच्छा द्वेष आदि रीधि भी ये तत्सर्व मन एव कहा न, और उस क्षेत्र विशेष को मैं मान करके उस क्षेत्र विशेष की विशेषताओं को ले करके जो अंतःकरण में अभिव्यक्त ये अभिमान है गर्व है, ये इन सारी विशेषताओं से रहित जो ब्रह्म है, ब्रह्म का न तो कोई कुल है, न तो ब्रह्म का कोई वर्ण है, न तो ब्रह्म का कोई ऐश्वर्य है, न तो ब्रह्म की कोई अन्य इच्छादि है जाति है, इसलिए इन विषय को अभिमान रूप अहंकार ब्रह्म में नहीं रहेगा। और ऐसा ब्रह्म मैं हूँ ये तो ज्ञान है, और इस ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक रहेगा इन विशेषताओं का अभिव्यक्त अभिमान रूप अहंकार, ये प्रतिबंधक है। उसका अभाव है अनहंकार, वो ज्ञान का साधन है, इसलिए कहते हैं अनहंकार एव च। तो जैसे च शब्द है समुच्चायक वैराग्य, पूर्व में जो साधन बताए उन साधनों का, पूर्व में उक्त अमानित्वादि जैसे साधन है ज्ञान के, ऐसे प्रतिबंधका भाव रूप अनहंकार भी ज्ञान का साधन है, अहंकारा भाव भी, ये च बता रहा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि और दुख, ये जो पांच हैं, इन पांचों का पहले द्वंद्व समास होता है और फिर दोष शब्द के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है और फिर दोषानुदर्शनम, इसका पहले षष्ठी तत्पुरुष समास करके सप्तमी तत्पुरुष समास उनके साथ। तो दोषानुदर्शनम का तो अर्थ होता है, अनुदर्शनम का अर्थ है अनुसंधान, अनुदर्शनम का अर्थ है अनुसंधान अनुचिंतन, और किसका अनुचिंतन, तो दोषानुदर्शनम का अर्थ है दोष का अनुसंधान। किसमें दोष का अनुसंधान, तो ये जो पांच बताए हैं इनमें से प्रत्येक के साथ दोषानुदर्शनम का संबंध करिए। व्याकरण शास्त्र का एक नियम है कि द्वंद्व के अंत में या आदि में जो श्रूयमाण पद होता है उसका द्वंद्व समास के घटक प्रत्येक के साथ अन्वय होता है, ये नियम है। उस नियम के अनुसार द्वंद्व समास है जन्म से दुख पर्यंत पांच पदों में, उन पांच पदों में से प्रत्येक के साथ दोषानुसंधानम, ये जो अंतिम पद है इसका अन्वय करिए। तो जन्म दोषानुसंधानम, मृत्यु दोषानुसंधानम, जरा दोषानुसंधानम, व्याधि दोषानुसंधानम, दुख दोषानुसंधानम, ऐसे पांच शब्द निकलेंगे और इनमें से प्रत्येक में ये दोषानुसंधान ये करना है। इससे क्या होगा, हाँ? दोष क्या हुआ, क्या करें, हाँ? अनुदर्शनम में, हाँ, तो अनु का अर्थ है बार बार पुनः पुनः, अनु एक प्रसिद्ध अर्थ पश्चात तो होता ही है लेकिन यहाँ पर पुनः पुनः अर्थ में है। दर्शन का बार, दर्शन है चिंतन, वो एक बार चिंतन नहीं बार बार चिंतन, पुनः पुनः अर्थ में अनु है, इसलिए पुनः पुनः दर्शनम अनुदर्शनम ऐसा करिए, बार बार दर्शन है? हाँ, बार बार दोष का दर्शन, एक बार दो बार दोष दर्शन नहीं बार बार दोष दर्शन। तो ये उत्तरार्ध में जो जन्म दोषानुदर्शन मृत्यु दोषानुदर्शन इत्यादि में दोष दर्शन कहा जा रहा है करने के लिए, वह हेतु है वैराग्य का, तो वैराग्य उत्पत्ति द्वारा ज्ञान का साधन बनता है। यानी ये ज्ञान का साधन कैसे बनेगा, जरा जन्म जरादि में दुख दोषानुदर्शनों को ज्ञान के साधनों में भगवान बता रहे हैं। तो भगवान भाष्यकार बताएंगे कि जन्मादि में दोष दर्शन करेंगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा, किसमें, इंद्रियार्थ में, और इंद्रियार्थ में वैराग्य ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु है। तो इस प्रकार ज्ञान का उत्पादक जो वैराग्य, उसका साधन बन करके ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम ज्ञान का साधन बन रहा है परंपराया, सीधे ज्ञान का वैराग्य उत्पत्ति द्वारा ज्ञान साधनत्व जन्म जरा आदि दोषानुदर्शन में है। तो जन्म में दोष दर्शन है तो जन्म लेना होगा, तो जन्म के लिए गर्भवास का कष्ट सहन करना ही पड़ेगा, गर्भ में रहना ही पड़ेगा 9 दिन, 9 महीना 9 दिन, और वहाँ अल्प स्थान में रहते समय जो कष्ट सहन करने होते हैं मलमूत्र आदि का, ये सब संपर्क, और जन्म लेते समय भी महान कष्ट, ये जन्म दोषानुदर्शनम उस समय का, यानी गर्भवास में होने वाले कष्ट और जन्म के समय होने वाले कष्ट का चिंतन करते हैं यदि, तो ये कष्ट का चिंतन करने से जिन आहिक पारलौकिक भोगों के प्रति हम आसक्त हैं, ये निश्चित है उन भोगों को भोगने के लिए बिना शरीर के और इंद्रियों के उनका अनुभव संभव नहीं है, भोग करना संभव नहीं है, और कार्यकरण संघात प्राप्त करने के लिए जन्म लेना जरूरी है, और जन्म लेने के लिए गर्भ का गर्भवास का कष्ट और जन्म के समय होने वाले कष्टों को सहन करना आवश्यक है, इनके बिना जन्म हो नहीं सकता, और जन्म हुए बिना शरीर धारण किए बिना आहिक पारलौकिक अनुकूल विषयों की अनुभूति रूप भोग हो नहीं सकता। इसके लिए इन कष्टों से गुजर करके ही जब विषयों का भोग होता है तो ऐसे कष्टों से गुजर करके क्षणिक अनुभूति कराने वाले विषयों के प्रति वैराग्य हो सकता है। यदि जन्म के समय होने वाले, जन्म के पूर्व में जन्म के समय होने वाले कष्टों में, कष्टों का अनुसंधान करते हैं, चिंतन करते हैं बार बार, तो ऐसे मृत्यु के समय जातसी ध्रुव मृत्यु के अनुसार विषयों का भोग संसार के करने के लिए जन्म लेंगे तो कोई भी स्थायी रह नहीं सकता, स्थिर रह नहीं सकता, देवताओं को भी शरीर छोड़ना ही पड़ता है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति के अनुसार। और जिस समय मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय नाड़ियों में स्थित प्राणों का जब आकर्षण होता है तो कहते हैं हजारों बिच्छू एक साथ डंक लगाएं, उस समय जैसे कष्ट होता है ऐसा कष्ट होता है, और वो मृत्यु के समय का कष्ट भी बार बार सहन करना पड़ता है इन आहिक पारलौकिक अनुकूल भोगों के विषयों के अनुभूति के लिए। इसलिए मृत्यु में, मृत्यु के समय होने वाली असह्य पीड़ा का बार बार अनुसंधान करते हैं तो इंद्रियार्थ में वैराग्य होता है। ऐसे वृद्धावस्था शरीर हैं तो उसकी, उसके 6 विकार रहेंगे ही, जन्म जन्मांतर भव्य अस्तित्व वृद्धि विपरिणाम और अपक्षय जरावस्था, उस समय फिर शरीर को बहुत पीड़ाएं होती हैं और उन पीड़ाओं को सहन करने का सामर्थ्य भी नहीं रहता। वृद्धावस्था के जो कष्ट हैं, लोग बात मानते नहीं हैं, पहले जिनसे बात मनवाई गई है वही अवहेलना करते हैं, तो उनकी अवहेलना से होने वाले जो कष्ट हैं वो सब जरावस्था में होने वाले कष्टों को सहन करना ही पड़ता है। और ये शरीर धारण करेंगे तो जरा से भी ज़रूर गुजरना ही पड़ता है, निर्जर तो हो नहीं सकते मनुष्य होकर के, तो इसलिए जरा में होने वाले जो कष्ट हैं इन कष्टों का भी बार बार अनुसंधान ये वैराग्य का हेतु बन जाता है और वैराग्य द्वारा ज्ञान का साधन है। ऐसे व्याधि, व्याधि कहते हैं रोग को, और रोगों में जो होने वाली असह्य पीड़ा रूप दोष हैं और उन दोषों का बार बार अनुसंधान, शरीर धारण करेंगे तो शरीरम व्याधि मंदिरम, व्याधियों का मंदिर शरीर है तो इसमें व्याधियाँ कोई न कोई आएगी, और उन व्याधियों में होने वाली जो असह्य पीड़ा रूप दोष है उस दोष का बार बार अनुसंधान करते हैं तो इंद्रियार्थ के प्रति वैराग्य होता है। और ये जो तीन प्रकार के दुख हैं आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक, इनके प्रति भी दोष दर्शन ये वैराग्य का साधन है। शरीरधारी हैं तो शरीरधारी को ऐसा संभव ही नहीं है किसी भी लोक में कि वह सुखी ही सुखी हो। उसे सुख के साथ साथ आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक दुखत्रय की भी अनुभूति करनी ही होती है, तो करनी ही पड़ेगी। दुख की अनुभूति अवश्यम भावी है। न हवै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहतिरस्ति के अनुसार, तो ये अवश्यम भावी जो दुख है तीन प्रकार का, उसमें दोषानुदर्शन ये भी वैराग्य का साधन बन जाता है। तो इस प्रकार ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम ज्ञान के साधनों में से एक साधन है। 20 साधनों में से ये परंपराया साधन है। इस पद की भाष्कर भगवान दो प्रकार से व्याख्या करेंगे। एक तो व्याख्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम की अभी जो बताई वो, दूसरी दुख और दोष में कर्मधारय समास मान करके, दुखानि एव दोषः दुख दोषः ऐसा, और दुख दोषस्य अनुसंधानम दुख दुख दोषानुदर्शनम, दुख और दोष में कर्मधारय समास करने से अर्थ निकलेगा दुख रूप दोष, और उसका चिंतन बार बार किसमें, तो बाकी बचेंगे चार ही, पहले पांच बताए थे ना, दुख को मिलकर के पांच हो रहे थे, अभी बचेंगे दुख को दोष के कोटि में ले गए तो चार। तो उन चारों के साथ पहले केवल दोषानुदर्शनम का अन्वय किया जा रहा था, अब दुख दोषानुदर्शनम का अन्वय होगा। जन्म दुख दोषानुदर्शनम, जन्म के समय होने वाला जो दुख दोषान दुख रूप दोष है उसका अनुसंधान, ऐसे मृत्यु के समय होने वाले दुख रूप दोष का अनुसंधान, ऐसे जरा अवस्था में होने वाले दुख रूप दोष का अनुसंधान, व्याधियों में होने वाले दुख रूप दोषों का अनुसंधान, ये करते रहेंगे तो इंद्रियार्थ में वैराग्य होता है, और वैराग्य होने से ज्ञान होता है। राग ही भोगों में महान प्रतिबंधक है ज्ञान की उत्पत्ति में, उसका अभाव प्रयोजक है ये जन्म मृत्यु दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भाष्य को देखिए, इंद्रियार्थेषु यानि शब्दादिषु, इंद्रियार्थ इंद्रियाणाम अर्था इंद्रियार्था तेषु, तो इंद्रियों के अर्थ कौन है, शब्दादि। श्रोत्री इंद्रिय का अर्थ यानी विषय है शब्द, आदि शब्द से ग्राह्य है, चक्षु इंद्रिय का विषय रूप, तोग इंद्रिय का विषय स्पर्श, रसन इंद्रिय का विषय रस, और घ्राण इंद्रिय का विषय गंध। और इनके अवान्तर दो भेद हैं, दृष्ट अदृष्ट। दृष्ट विषय है ऐहिक विषय, अदृष्ट विषय है पारलौकिक विषय। इसलिए कहते हैं दृष्टा दृष्टेषु भोगेषु विराग भावो वैराग्यम, का मतलब रागा भाव। राग है प्रीति आसक्ति, और उसका अभाव है वैराग्य। अनहंकार यानी अहंकारा भाव एवच, तो अहंकार है अभिव्यक्त अभिमान, और उसका अभाव ये प्रतिबंध का भाव बन करके कारण बन जाता है ज्ञान का। उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम की। जन्म च मृत्युश्च जरा च व्याधयश्च दुखानि च तेषु जन्म जन्मादि दुखांतेषु प्रत्येकं दोषानुदर्शनम्। ये पांच में द्वंद्व समास करके फिर उनमें दोष का अनुचिंतन, ये वैराग्य के साधन द्वारा ज्ञान का साधन है, ये बताया गया। एक एक में प्रत्येकम का अर्थ है प्रत्येक, इन पांचों में से प्रत्येक में दोष का चिंतन करना है। तो जन्म में दोष अनुदर्शन कैसे होगा, तो उसका प्रकार बता रहे हैं कि जन्मनि गर्भवास योनि द्वारा निस्सरणम दोषः। तो जन्म में गर्भवास तथा योनि के द्वारा बाहर निकलना रूप जो दोष है, इस दोष का अनुसंधान, बार बार चिंतन, स्मरण रखना, तो इसके बिना जिन विषयों का भोग नहीं हो सकता उन विषयों के प्रति राग समाप्त होता है, ऐसा चिंतन बार बार करने से। तथा जरायाम, तो जरा में क्या दोष हैं, तो कहते हैं पहले मृत्यु का बताते हैं। तथा मृत्यु दोषानुदर्शनम, तो मृत्यु के समय भी असह्य पीड़ा जो होती है वो दोष है, उस दोष का दर्शन चिंतन। तथा जरायाम, तो जरा में दोष है प्रज्ञा शक्ति तेजो निरोध दोषानुदर्शनम, जो प्रज्ञा का निरोध हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है, तेज समाप्त हो जाता है, ये दोष है जरा में, उसका बार बार चिंतन करेंगे वैराग्य होगा विषयों के प्रति। और परिभूतता च, ये भी एक दोष है जरा में। तथा व्याधिषु, व्याधियां हैं शिरोरोग आदि रोग, और उनमें दोषानुसंधान, और दुखों में दोषानुसंधान है। तथा दुखेषु अध्यात्म अधिभूत अधिदैव निमित्तेषु, इनमें भी दोष दर्शन, ये वैराग्य का हेतु है। इस अंतिम पद की प्रकारांतर से व्याख्या है, खाली दुख को दोष के साथ जोड़ करके वो कह रहे हैं, अथवा दुखानि एव दोषो दुख दोषः तस्य जन्मादिषु पूर्ववत अनुदर्शनम्। तो कहते हैं दुख ही एक दोष है, और इस दुख रूपी दोषों का अनुसंधान जन्मादि में, जन्मादि चारों में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुख रूपी दोषों का अनुसंधान करने से वैराग्य होगा, इसे ही कह रहे हैं आगे कि दुखम जन्म दुखम मृत्यु दुखम जरा दुखम व्याधय, ऐसा वो अनुसंधान किया जाएगा। ये जो है जन्मादि दुख के हेतु होने के कारण दुख है, ये कहते हैं दुख निमित्तत्वा जन्मादयो दुखम, दुख के निमित्त होने के कारण इनको दुख कहा जा रहा है। जैसे ज्ञान के साधन अमानित्वादि होने से अमानित्वादि को ज्ञान कहा जा रहा है, ऐसे दुख का कारण जन्मादि होने के कारण जन्मादि को दुख कहते हैं। तो दुख निमित्तत्वा जन्मादयो दुखम न पुनः स्वरूपेण एव दुखम इति, स्वरूपत ही जन्मादि को दुख नहीं माना गया। दुख तो एक इनके निमित्त से होने वाली अंतकरण की वृत्ति है, प्रियमोद प्रमोद से विपरीत। तो कहते हैं ये ज्ञान के साधन में कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम का समावेश हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि एवं जन्मादिषु दुख दोषानुदर्शनात् देहेन्द्रिय विषय भोगेषु वैराग्यम उपजायते, ततः प्रत्येगात्मनि प्रवृत्ति करणानाम आत्मदर्शनाय। तो इस प्रकार ये ज्ञान का साधन बन रहा है। तो जन्मादि में दुख दोष का अनुसंधान करने से शरीर इंद्रिय और उनके विषय विषयक वैराग्य होगा और वैराग्यवान पुरुष की प्रत्येक आत्मा अभिमुख इंद्रियों की प्रवृत्ति होगी, इंद्रियांतर्मुख हो जाएगी और आवृत्त चक्षु जो होता है वह प्रत्येक आत्मा का आत्मरूप से अनुभव कर पाता है। इसलिए कहते हैं आत्मदर्शनाय करणानाम प्रवृत्ति प्रत्येगात्मनि, वैराग्य के बिना यह संभव नहीं है। बाह्य विषयों में राग जिनका है उनके इंद्रियों की प्रवृत्ति बहिर्मुख होगी। एवं ज्ञान हेतुत्वात् ज्ञानम उच्यते जन्मादि दुख दोषानुदर्शनम्। तो इस प्रकार ये परंपराया ज्ञान का साधन जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम साधन होने से परंपराया इसे ज्ञान कहा गया, ज्ञान का साधन होने से। यद्यपि अभी 10 मिनट हैं लेकिन आज इतना ही रहने देंगे।